نابالغ اگر اپنی خوشی سے پانی بھر کر کسی کو وضو کے لیے دے تو لے سکتا ہے یا نہیں؟ نابالغ کا بھرا ہوا وہ پانی جو شرعاً اس کی ملک ہو جائے، نہ نابالغ کسی کو دے سکتا ہے، نہ ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کوئی لے سکتا ہے. اگر اس پانی سے کسی نے وضو کیا تو وضو ہو جائے گا مگر گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.